We beginnen met het hoge beroep in de klimaatzaak tegen Shell, die deze week startte. Eerder kreeg Shell bij de rechter te horen dat het meer en sneller actie moet ondernemen tegen klimaatverandering. Maak je borst maar nat, want iedereen moet nu aan de slag om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook de grote vervuilers, ook bedrijven zoals Shell. Ja, maar misschien moet niet alleen Shell de borst nat maken, maar ook u als consument. Want komt de rekening straks misschien niet bij Shell, maar bij automobilisten en andere gebruikers te liggen? Daarover ga ik praten met Frans van der Werf, hij is directeur van de stichting Milieu en Mens, en met René Peters, hij is energie-expert bij TNO. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer van der Werf, ik kwam met u beginnen. Uw stichting werd door het gerechtshof in de zaak gevoegd, wat inhoudt dat u aan de kant van Shell meedoet in het hoge beroep van deze klimaatzaak. Waarom vond u het zo belangrijk, waarom vindt u het zo belangrijk om mee te doen? Kon Shell het niet alleen? Nou, we hebben het niet gedaan om Shell. We hebben het duidelijk gedaan omdat we na afloop van het vonnis Milieudefensie hoorden zeggen dat ze de democratie onder curatele wilden stellen. En het tweede is dat wat je net al terecht zei, de prijzen en de kosten dus bij heel veel mensen en bij kleine bedrijven gaan terechtkomen. Want dat berekenen bedrijven door in hun kostprijs. Ja, dus u vreest dat dat niet Shell hier heel veel geld voor gaat betalen, maar gewone burgers? Nou, wat Shell doet nogmaals, dat vind ik minder relevant. Shell is een partij die kan wel voor zichzelf opkomen. Ja. Maar wat we zien is dat de prijs van energie al behoorlijk gestegen is. En die zal fors verder gaan stijgen als dit vonnis gaat klijven en niet meer en niet teruggedraaid gaat worden. Ja, daar bent u van overtuigd. Meneer Peters, ja. Dit is een historische rechtszaak. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Voor het eerst werd een oliebedrijf aansprakelijk gesteld voor klimaatverandering. Shell moet van de rechter in 2030 45% minder CO2 uitstoten dan in 2019. Zijn ze nu tegen in beroep gegaan. Vindt u het een logische uitspraak van de rechter? Nou, het is logisch dat Shell aangesproken wordt op ook zijn bijdrage in de CO2-emissiereductie als bedrijf. Waar natuurlijk de gevoeligheid ligt, is de scope 3. Hè. Dat is eigenlijk het gebruik van de producten van Shell. Ja. Waar Shell ook wordt aangesproken. En daar kun je wel terecht van afvragen of dat realistisch is en fair. Ja, want dat zijn u en ik als we bij Shell tanken, zeg maar. Ja, precies. Dat is als wij tanken bij Shell, maar ook als we gas afnemen voor de vorming thuis, eigenlijk alle producten waar olie en gas vaak in de basis in zit. Dat is een product wat nog steeds CO2 uitstoot. En waar Shell nu ervoor aansprakelijk wordt gesteld, althans in ieder geval de opdracht krijgt om 45% van die emissies te verlagen. Ja. De meneer van der Werf, hoorden we net, die maakt zich zorgen om de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van energie en brandstof. Is maar die betaalbaarheid. Gaan de brandstofprijzen inderdaad omhoog als Shell deze zaak ook in hoge beroep verliest? Nou, dat is maar helemaal de vraag. En eerlijk gezegd betwijfel ik dat. Want laten we het even heel simpel maken. Stel dat Shell zegt, ik moet minder benzine verkopen. Ik ga al mijn benzinestations in Nederland verkopen. Ja, dan komen ze toch heel simpel waarschijnlijk bij de concurrent terecht. Bij BP, bij Total. Die gewoon doorgaan met de verkoop van benzine. En ook de gebruikers, de auto's die nog steeds op diesel en benzine rijden. Die blijven natuurlijk gewoon die producten kopen. Dus netto gaat dit niet zoveel opleveren. Ja, meneer Van der Werf? Ik zeg, dat is het substitutieargument. En dan heeft dit hele fonds dus geen zin. Want dan doet het niks voor klimaat als andere partijen het overnemen. Maar ik wil er toch geen ding op zeggen. Milieudefensie zegt zelf, ook vandaar, we hebben 3 dagen van half 10 tot half 6 daar in het gerechtshof gezeten. Ja. Milieudefensie zegt zelf dat zij meent dat de prijzen wel gaan stijgen. En dat is goed, vinden zij, omdat daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen naar beneden gaan. Dus eigenlijk zegt Milieudefensie zelf dat zij ook verwachten dat die prijzen omhoog zullen gaan. En ze vinden dat goed. Ja, maar meneer Peters is energie-expert en die zegt het valt wel mee. Als Shell al hogere prijzen gaat rekenen, dan gaan al mensen naar een andere pomp en dan blijven ze hetzelfde betalen. Nou, wat ook aan de orde kwam, is dat Shell een unieke positie heeft. Omdat Shell een van de meest efficiënte energiebedrijven is ter wereld. Niet alleen eigen producten verhandelt, maar ook andere producten van andere leveranciers verhandelt. Waardoor zij een hele sterke positie in de markt heeft die je niet zomaar even kunt passeren. En dat is ook de reden wat Milieudefensie zegt. Daarom hebben ze Shell gekozen. Dus ze willen duidelijk een prijsopdrijvend effect hebben. Ja. En daarom hebben ze Shell gekozen. En ja, nogmaals, we hebben zelf ook een onderzoek laten doen naar onze eigen energietransitie in Nederland. Waarvan we hebben geconstateerd dat het tot 2050 350 miljoen minimaal gaat kosten. Dus ongeveer 40.000 per werkende in Nederland. En dat is de staat. En de staat is tot veel meer in staat dan een bedrijf. Dus als Milieudefensie daarboven nog extra eisen gaat stellen, die ze niet alleen aan Shell wil opleggen, maar eigenlijk via Shell aan iedereen met dat vonnis. Dat hebben ze gedaan door middel van het aanschrijven van al die bedrijven. Dan gaan zeker die prijzen omhoog. Ja, meneer Peters, deelt u dat wel? Nou, kijk, de prijzen voor olie en gas in de wereld, die worden natuurlijk uiteindelijk op een wereldmarkt bepaald. En hoewel Shell een hele grote speler is, hebben ze nog steeds maar zo'n 2% van de oliemarkt in de wereld. En kunnen zij niet in hun eentje die prijzen echt significant beïnvloeden. Bovendien worden prijzen voor benzine, diesel, maar ook elektriciteit natuurlijk voor een groot deel steeds vaker ook bepaald door een overheid die belastingen, accijnzen opleggen voor netwerkkosten, voor levering van elektriciteit. Er wordt een steeds groter aandeel van de prijzen. Dus prijzen zijn ook heel vaak sterk bepaald door overheidsbeleid. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel gezien, toen Rusland minder gas ging leveren aan Europa, dat de prijzen natuurlijk wel gestegen zijn. Ja. Ja, toen ging het wel om enorme grote volumes die de markt echt significant beïnvloeden. Ja. Ik denk ook niet dat het sterkste argument is wat Shell of Milieudefensie in deze zaak gebruiken. Want het sterkste argument wat Shell eigenlijk toch inbrengt is, ja, je kunt niet één bedrijf verplichten om die uitstoot van de gebruikers, van de afnemers, te reduceren als dat in de hele sector door heel veel andere spelers natuurlijk ook wordt geleverd. Zoals de andere olie- en gasmaatschappijen. Ja, en dat vindt u een sterker argument van Shell? Ja, dat vind ik een veel sterker argument. Omdat je eigenlijk gewoon verschuiving krijgt van het product wat geleverd wordt als de vraag niet verandert. Uiteindelijk moet de vraag reduceren. En zolang die vraag niet verandert, krijg je substitutie. Ja. Meneer Van der Werf, u bent van de Stichting Milieu en Mens. Een redelijk nieuwe club. Wat is dat precies voor een club? Ik ben deelnemer aan een stichting, dat heet Stichting Luister. En Stichting Luister tracht democratische geluiden een platform te geven. En daar doen we allerlei projecten in. En ik heb naar aanleiding van het vonnis dit project voorgesteld. We doen dat in projectvorm, zodat je het heel duidelijk kunt beheersen. En daarvoor heb ik het mandaat van het ingerichte bestuur gekregen en de raad van advies. Wat je moet inrichten, want dat voldoet aan de wet. Hè? Je moet je kunnen kwalificeren. En de rechter heeft gezegd, u bent een partij die het recht heeft om mee te praten in dit geval. Ja, er was nog een partij, Clintel, en die wilde debat over klimaat hebben. Nou, we hebben gekozen voor debat over democratie en economische schade die bij burgers terechtkomt. En daarvoor zijn wij toegelaten. Ja, want bent u gelieerd aan Clintel? Nee. Heeft u niks mee te maken, zegt u? Nee. Nee. Ik zou bijna vragen, gelooft u in klimaatverandering? Denkt u dat het klimaat verandert als gevolg van het handelen van de mens? Klimaat verandert al, volgens mij 4,6 miljard jaar sinds de atmosfeer op aarde is. Ja. En klimaatverandering kan heel gevaarlijk zijn, dat klopt. Ja, en heeft de mens daar invloed op? Mogelijk wel. Weet u nog niet zeker? Ja, ik bedoel, ik moet afgaan op wetenschappers. Ik weet het zelf niet. Nee, de meeste wetenschappers zeggen van wel, hè? Nou, dat weet ik niet of de meesten dat zeggen. De IPCC-wetenschappers zeggen dat wel. Ja, en u weet niet of dat de meesten zijn. Meneer Peters, u maakt zich nog niet zo'n zorgen, maar als de uitspraak van de rechter ook na het hoge beroep intact blijft en Shell dus echt ingrijpende maatregelen moet gaan nemen, wat zou dat betekenen voor de energiemarkt? Ja, dat zou een behoorlijke verschuiving van de energiemarkt betekenen en voor de rol van Shell daarin. Laten we trouwens ten aanzien van de vorige discussie vaststellen dat zowel Shell als Milieudefensie het eens zijn dat er iets aan het milieu, aan de klimaatverandering moet gebeuren en aan de CO2-uitstoot. Door de mens, bedoelt u? Ja. Door de mens en dat ook Shell bereid is om dat voor hun eigen activiteiten ook te doen. En daar ook plannen voor hebben gemaakt. Ja. De discussie gaat natuurlijk of je ze ook aansprakelijk kan stellen voor het gebruik door de gebruikers van de producten van Shell. Daar zit de kern, zegt u. Dus er is eigenlijk geen discussie, denk ik, of klimaatverandering door de mens is gegenereerd en daar Shell ook zijn rol in moet spelen. Dat is niet de discussie. De discussie hoe sterk die rol van Shell moet zijn. En in hun eigen producten doen ze dat natuurlijk ook. Ze gaan naar waterstof, ze gaan naar windparken op zee, ze gaan naar CO2-opslag. Dat hebben ze in eigen hand. Maar mag je ook die hoge doelstelling van 45% opleggen voor de gebruikers van Shell? Het is eigenlijk zoals je aan een slager vraagt aan zijn klanten om geen vlees meer te gebruiken, maar een vegetariër te worden. Ja, dat is best een ingewikkelde discussie. Ja, maar daar speelt u, meneer Van der Werf, misschien niet een hele specifieke rol in, omdat u zegt, Shell kan voor zichzelf zorgen, dat hoeven wij niet te doen. Nou, ik wil één correctie maken. Het gaat niet alleen maar om scope 1, 2 en 3. Het gaat om versnelde afbouw. Dat is op dit moment de discussie. Dat Milieudefensie het sneller wil dan de politiek. En wat wij vinden is dat... De afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen, bedoelt u? Nou, CO2-uitstoot. Ja, oké. Okay. En wat wij vinden is dat dit soort hele complexe vraagstukken... waar ook rechters, met alle respect, dat nooit helemaal kunnen overzien... dit moet je aan de politiek overlaten, aan de gekozen volksvertegenwoordigers. U vindt dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten met deze uitspraak? Ja. De Trias Politica schrijft duidelijk voor dat rechters de wet moeten controleren... Dat is in vorige gevallen wel gebeurd, maar in dit geval is dat niet zo. Dit is gewoon nieuw beleid wat aan wat de rechter aan Milieudefensie heeft toegekend, dat die eigenlijk, als je het kunt vertalen, het beleid voor het land heeft opgelegd. Ja. En dat is specifiek voor Shell. Ja, en u zegt, daar hebben wij als, ik weet niet hoe u dat precies formuleert, maar als gebruikers last van. Daar heeft elke gebruiker last van. Maar zeg maar, wij als. Sorry? Die niet vertegenwoordigd. Het is misschien goed om even te zeggen... u heeft een advocaat naast u zitten, geloof ik, hè? Ja, die de hele dag naast ons zat. Goedenavond, we hadden nog geen kennis gemaakt. Wat is uw naam? Goedenavond, meneer Van der Brink. Mijn naam is Doekel Bosser. Fijn dat u er bent. U wilde iets zeggen. Ja, nou... U zei net iets over voeging. De reden dat de stichting zich heeft gevoegd... dat is eigenlijk een van de pijlers van de rechtszaak... is namelijk dat er wordt gesproken namens de Nederlanders door de Milieudefensie. Ja. Maar mijn stichting zegt dat zij dat niet dat algemeen belang vertegenwoordigen. En ze wil een ander geluid laten horen. En daarom hebben we ons gevoegd. Ja, precies. Ja. En u bent de advocaat van meneer Van der Werf... en u bent met hem meegekomen. Ik ben de advocaat van de stichting. Van de stichting, ja, precies. Mensen en Milieu. Ja. Meneer Peters, dit is misschien een debat waar u niet echt een rol in heeft. Ofwel, wie gaat hier precies over? En wordt hier wel namens alle Nederlanders gesproken? Nee, en ik ben natuurlijk sowieso ook geen jurist. Daar hebben we ook verder geen mening over. Ik denk dat het Milieudefensie vrij staat om een rechtszaak uit te spannen als ze vinden dat een recht is geschaad. En aan de rechter of dat wel of niet terecht is. Ik denk ook dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid en rol neemt in het reduceren van de CO2-reductie. Ik denk dat Shell op zich ook best enorm investeert in die transitie en de reductie van CO2 voor zijn eigen activiteiten. En de kern van de zaak is volgens mij vooral de opdracht om dat ook voor de gebruikers van hun producten op te leggen. Waar natuurlijk uiteindelijk wel 90-95% van de CO2-uitstoot van olie en gas terecht komt. Ja. Ja, dus dat Shell zichzelf netjes gaat gedragen, althans minder fossiele brandstoffen gaat gebruiken, dat is mooi meegenomen, maar daar gaat de wereld niet van veranderen. Nee. Uiteindelijk denk ik ook dat het uiteindelijk aan de aandeelhouders is om Shell daarop terecht te wijzen. Zoals bijvoorbeeld Follow This dat ook doet. En ook in de maatschappelijke discussie bedrijven als Shell daarop worden aangesproken. Ja, en Follow This is trouwens afgewezen door Exxon. Die heeft dat ook bij Exxon geprobeerd. Om gevoegd te worden in de zaak, bedoelt u? Nee, die heeft ook een zaak geprobeerd tegen Exxon aan te spellen op basis. Die wilde deelnemen als aandeelhouder. En daarvan heeft Exxon gezegd: als jij gaat deelnemen en ons schade bezorgt, gaan we jullie aansprakelijk stellen voor de schade die we ons bezorgt. En toen heeft Follow This zich teruggetrokken. Ja, oké, dus dat heeft niet goed gewerkt. Meneer Van der Werf, tot slot, verwacht u dat de rechter in hoger beroep tot een andere uitspraak gaat komen? Ik weet niet wat ik moet verwachten. We hebben in ieder geval onze punt ingebracht. We hebben volgende week, nog een keer volgende week vrijdag. Er staan een aantal belangrijke zaken nog te bespreken. Onder andere ook of je terug mag komen op eerdere besluiten van de rechter in eerste instantie, waar geen bezwaar of geen beroep is tegen aangetekend. Hmm. Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd of de rechters zichzelf in staat stellen of zij over zo'n complexe materie, waar het over modellen gaat, over econometrie gaat, over economie gaat, over milieu gaat, over ik weet niet wat. Dus alles buiten de juridische zaken om daar een oordeel over te vellen. Ja, u vraagt zich af of de rechter daartoe in staat is. Nou goed, we gaan kijken hoe die rechtszaak verder ontwikkelt. Hartelijk dank, Frans van der Werf, directeur van Milieu en Mens. En ook dank aan uw advocaat die meegekomen was. En René Peters, energie-expert bij DNO. Dit is de dag met Thijs van den Brink. We gaan praten over de NAVO-top, waar ministers van Buitenlandse Zaken praten over een miljardenfonds om Oekraïne te steunen. Demissionair minister Hanke Bruinslot van Buitenlandse Zaken is voor. Nou, ik ben voorstander van het structureel langer en duurzamer ondersteunen van Oekraïne. NAVO kan daar gezamenlijk meer in doen. Als ik kijk naar het bedrag van 100 miljard, dan heb ik dat inderdaad ook gezien. Maar er gaan de komende maanden nog veel gesprekken gevoerd worden over hoe die financiële steun eruit ziet. Om welk bedrag het hier over gaat en hoe dat ook gefinancierd gaat worden. Daar zijn we nog niet. Nee. Ik ga erover praten met oud-diplomaat Ron Keller, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Henk Overbeek en met NAVO-watcher voor het Algemeen Dagblad Hans Nijhuis. Goedenavond, alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Keller, een fonds van 100 miljard om als NAVO wapens te leveren aan Oekraïne. Hoe kijkt u ernaar? Wat vindt u ervan? Ik denk dat ik met de minister het eens ben dat het heel erg belangrijk is dat Oekraïne zicht krijgt op een langetermijn steun. Want deze oorlog, deze afschuwelijke oorlog, zal nogal een tijd gaan duren. En ook al weten we niet wanneer die afgelopen is, het is van heel erg groot belang dat Rusland voelt dat Oekraïne ook echt kan tegenhouden. En die steun krijgt op langere termijn. Alleen dan zal er uitzicht zijn op een op praten, daar wil ik nog niet eens aan toekomen. Dus de steun is heel erg hard nodig, maar vooral ook van een langer termijn karakter. Dus daar heeft de minister denk ik ook over gezegd, dat is uitstekend. En ja, of dan dit fonds of deze coördinatierol van de NAVO het beste model is, daar heb ik wel klein beetje vragen over. Maar het is bedoeld om een soort dam op te werken tegen allerlei twijfels van houdt het Westen dit wel vol en blijven ze er wel aan de afspraken voldoen. Zeker. Als je daar in één keer een fonds van 100 miljard neerzet, dan zou je kunnen zeggen tegen Poetin, kijk, wij gaan voorlopig niet aan de kant. Is dat het signaal wat je daarmee geeft? Ja, het gaat er vooral om dat je zegt, we blijven Oekraïne steunen voor de komende periode, voor onbepaalde tijd zou je bijna zeggen. Het is heel erg, op het moment dat Rusland voelt dat de Oekraïne zwakker wordt en dat het Westen uit elkaar valt, verbrokkeld is, verdeeld is, ja, dan is het voor Rusland helder, dan vechten we door. Want Rusland heeft een heel lang uithoudingsvermogen. En wacht eigenlijk gewoon tot wij zwakker worden. Dus ja, het antwoord daarop van Oekraïne en van ons is helder. We moeten duidelijkheid geven voor de langere termijn. En daar kan zo'n fonds een oplossing voor zijn. Meneer Nijhuis, stel dat het fonds er niet zou komen, wat zou dan de consequentie zijn? Nou, daar zijn ze dus bang voor. Dat er dan bijvoorbeeld Trump wordt herkozen in de Verenigde Staten en dan ineens de steun gaat terugdraaien. Het klinkt heel mooi wat de minister zegt. Duurzaam en stabiele steun. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat, of waar het uit is ontstaan, is dat de vrees bestaat dat het beleid van Amerika ineens kan veranderen met een andere president, ingrijpend kan veranderen. Is dat toch echt de achtergrond van het ontstaan van dit fonds? Ja, wij spreken hier in Brussel met, zoals dat dan heet, diplomaten. Dat zijn eigenlijk de mensen die aan tafel zitten en die zeggen dat het fonds moet Oekraïne indekken tegen de verandering van de politieke wind. En dan kijken ze nadrukkelijk naar het Westen. Ze zijn overigens niet de enigen die dat doen. Hè. In Amerika zelf kijken ze ook naar een mogelijke verkiezing van Trump en de gevolgen daarvan. Daar is onlangs een wet aangenomen dat de president niet in zijn eentje kan beslissen om het NAVO-verdrag op te schorten of er zelfs uit te treden. Dat is om te voorkomen dat Trump, als hij zou worden herkozen, dat zou doen. Ja, dus ze zijn hem eigenlijk al een beetje aan het inperken. Ja, meneer Overbeek, zou dit betekenen dat de NAVO voor het eerst een niet-NAVO-lid steunt in die oorlog? Nou, de NAVO steunt Oekraïne natuurlijk de facto al. Maar dit is wel een zorgelijk verdere stap in dat proces. Want de NAVO doet nu, ik denk een beetje uit paniek, een stap die men 2 jaar lang heeft proberen te vermijden. Namelijk rechtstreekse NAVO-betrokkenheid bij de oorlogvoering in Oekraïne. En dat lijkt mij een zorgelijke ontwikkeling. Als je naar de dynamiek van dit conflict kijkt, het is toch een escalatie van het conflict. Want zegt u, Rusland kan dit uitleggen als directe betrokkenheid van de NAVO bij die oorlog? Nou, zal dit uitleggen en dat is natuurlijk ook feitelijk het geval. Ja, meneer Keller, is dat geen risico? Nou, dit doet precies wat meneer Van Overbeek zegt. Dit doet Rusland natuurlijk al. Die zegt, wij hebben de facto een oorlog met het Westen en met de NAVO. Dus die brug hebben we lang gepasseerd. Nee, we moeten heel realistisch zijn. Als Oekraïne verzwakt, en dat zien we gebeuren aan het front, en als de steun voor Oekraïne, of die nou onder een NAVO-vlag of welke vlag dan ook wordt gevoerd, dat is een beetje secundair van belang. Maar als die steun begint te haperen, dan zal Rusland doorvechten. Dan vallen er iedere dag nog 10.000 extra. Ja. Ja, Nou, maar dat is het punt wat u net gemaakt heeft. Hier gaat het even om de vraag. Tot nu toe was er steeds de steun tussen landen. Hè. Allerlei landen boden steun aan Oekraïne. En dat bilaterale basis. Bilaterale basis. Die vervalt hiermee, toch? Ja, maar we moeten denk ik onszelf niet voor de gek houden. Want dat hebben we dan wel gedaan de afgelopen 2,5 jaar? Nou, we hebben natuurlijk... Dat is het begin. Je hoopt natuurlijk toen de oorlog uitbrak dat dit beperkt wordt en dat het snel stopt. En dan wil je niet meteen escaleren. Maar nu we 2 jaar verder zijn en we zien dat de Russische economie is omgebouwd tot een oorlogseconomie. En dat Poetin op geen enkel moment stopt. En sterker, iedere dag nog raketten op Oekraïne afstuurt. Ja, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. Dan moet je die steun ook maar wat explicieter maken. Ja. Maar een punt is wel, en daar moeten we misschien over doorpraten. Is dit nu, want dat is het punt wat eerder gemaakt is. Dit is bedoeld om zeg maar een verzekering tegen Trump te zijn. Ik vraag me af, want ik heb al wat opmerkingen op dit fonds. Ik denk dat dit wel om allerlei andere redenen niet zo'n verstandig is. Namelijk, waarom niet dan? Nou ja, de eerste reden is dat je gaat de Trump hier niet mee tegenhouden. In welk opzicht tegenhouden? Met afbouwen van steun, bedoelt u? Ja, je gaat Trump niet op andere gedachten brengen hiermee. Je moet met Trump gaan praten hierover. Dat is buiten kijf. Maar stel je voor dat we afspreken met z'n allen, met ons 32, we gaan dit doen. He, ieder legt een x% van zijn nationaal product in. En Trump komt aan de macht en die zegt, nou, wij doen niet meer mee. Gaan dan die andere landen extra, die verdubbeling van hun, zien dan een verdubbeling van hun rekening. Ja. Dus dat is één. Daar is niks over afgesproken, zegt u. Althans, niet voor zover we nu weten. Het meest zorgwekkende is nog niks afgesproken, want het is allemaal een hele vaag. Plannen. Ja. En het klopt precies wat hier gezegd wordt. Trump zal zich hier niet per se door laten tegenhouden om te zeggen, ik stap eruit. Nee, dus zo'n sterke verzekering is het niet. En dat kunnen de Europese NAVO-lidstaten ook helemaal niet opvangen. Dat is de afgelopen periode wel gebleken. Vooralsnog heeft Europa niet de capaciteit om dat gat te vullen wat valt als de Amerikanen zich de facto uit de NAVO terugtrekken. Ja, want meneer Nijhuis, u spreekt natuurlijk veel mensen in Brussel. Wat is daar de stemming rond zo'n fonds? Nee, het idee is dat je in de zomer dit beslist, dat je dan het geld overmaakt en dan staat het op de NAVO-rekening. Ja. En die gaan het vervolgens uitkeren. En dan kan Trump dat geld moeilijk terughalen. In theorie althans. Het is verder hij nog... kan wel de wapenleveranties stopzetten. De wapens die daarmee gekocht moeten worden, kan hij veto. En dan zijn we net zover. Ja, dat zou dan weer goed kunnen zijn voor de Zweedse en Europese wapenindustrie. Maar goed, het is inderdaad een plan en dat wordt nu besproken. Maar het is wel goed om nog even... Als persoon kan ik alle redeneringen volgen van we moeten Oekraïne steunen. Mm-hmm. Maar we moeten wel constateren dat dit een echt wel een grote stap is van wat de NAVO tot nu toe heeft gedaan. Als je het NAVO-verdrag erop naleest, dat is 2 A4'tjes, 14 artikelen, je hebt het zo uit, dan staat daar niets over dit soort dingen. Er staat alleen, wij spreken met elkaar af dat we elkaar zullen helpen, wat voor manier dan ook, als één van ons wordt aangevallen. En het mooie van dat systeem is dat landen die heel erg verschillend zijn, neem Hongarije, België of de Verenigde Staten of Turkije, dat die toch met elkaar zo'n afspraak willen maken. Maar Hongarije bijvoorbeeld voelt niks voor steun aan Oekraïne en die zegt, ja, maar jongens, wat zijn wij nu aan het doen nou dus die gaan niet mee in zo'n fonds, zegt u? Die gaan niet mee. Die doen nu ook niet mee in bilaterale hulp. Alleen die staan dus straks wel voor de keuze of hun NAVO, de club waar zij ook lid van zijn, of die dit gaat doen. En dan worden ze toch op een of andere manier betrokken. Hongarije maakt dan ook bezwaar. Ja, meneer Overbeek, en dat kunt u wel plaatsen dan? Ja, dat klopt. Het NAVO-verdrag zelf heeft het nadrukkelijk over het verdedigen van het NAVO-grondgebied. Ja. En geen operaties daarbuiten. Maar dat is natuurlijk de facto ook al lang een gepasseerd station. Toen de NAVO zijn 50-jarig jubileum vierde, toen hadden we de Kosovo-oorlog. En daarmee was de NAVO ook militair buiten het eigen verdragsgebied in een oorlog verwikkeld. In die zin is het niet nieuw. Dus dat is al lang, al staat het niet in het verdrag zelf, al lang staande praktijk dat de NAVO ook optreedt buiten het eigen grondgebied. Ja. Dat is die brug waarvan ik. Daar kan je van alles van vinden, maar die is natuurlijk al lang geleden overgestoken. Maar is het dan wel een grote stap die we nu nemen als dit fonds er zou komen? Als het er komt, want ik betwijfel dat sterk. Ja. Niet alleen dat Hongarije daar bezwaar tegen maakt. Hongarije heeft in het verleden laten zien dat ze nog alles te koop zijn voor onwelgevallige collectieve beslissingen. Nee, maar belangrijker is dat er in Washington grote twijfels, zo niet bezwaren leven. En niet alleen bij Trump, maar ook bij de regering Biden tegen dit plan. En dat Washington liever het oude model handhaaft van het bilaterale overleg. Zoals het nu gaat eigenlijk. Gecoördineerd wordt in het via de Amerikanen. Ja. Want dan blijven zij de centrale speel in het systeem. Als het een collectieve operatie wordt, zijn de Amerikanen niet meer alleen in control. Ja, meneer Kerr, denkt u dat de Amerikanen hiermee akkoord zullen gaan? Nou, ik ben het met de vorige spreker eens. Ik denk dat de sterkte van het huidige systeem is dat de NAVO meer binnen zijn mandaat blijft en een grotere groep coördineert, namelijk ook nog 24 andere landen. En als je dit gaat doen als NAVO, dan heb je eigenlijk, dan neem je de rol van, maar ook de verantwoordelijkheid van de VS weg voor die coördinerende rol. En dat zal de horde eerder verlagen voor Trump om ermee te stoppen dan verhogen. Dus ik denk dat het eerder tegengesteld werkt. Sterker nog, het geld wat dan gestort zou moeten worden in de zomer in dat fonds. Biden heeft nu al voor hem is het onmogelijk om funds te krijgen in het congres. Mm-hmm. Dus hij krijgt nu al dat geld niet. Het probleem speelt nu al. We hebben nu al een probleem. Dus het fonds gaat het niet oplossen. En last but not least, als ik mag, en dat vind ik misschien nog wel het allerergste. Stel nou dat dit in de zomer toch eigenlijk mislukt. Dan zie ik één iemand op deze aardbol heel erg in zijn handen wrijven. En dat is Vladimir Poetin. Die zegt, zie je wel, zelfs dat lukt die klungels al niet. Daar zijn ze weer verdeeld. Dus ik vind dit eigenlijk een gok. Als je dit wil, dan had je dit heel goed achter de schermen goed moeten voorkopen. En dan had je ook Hongarije aan boord moeten hebben. Maar nu openlijk dit soort risico's nemen, met het risico op verdeeldheid lopen, vind ik niet sterk. Ja, Hans Nijhuis, waarom nemen ze dit risico? Stoltenberg is een bij uitstek uiterst voorzichtige man. Dus je zou zeggen dat hij alle risico's die wij nu bespreken goed heeft afgewogen en zich kennelijk toch zulke zorgen maakt over de politieke verandering, of de verandering van de politieke wind, dat hij dit dan toch... Hij zag geen andere keus. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar hij staat echt bekend als in voetbaltermen als zeg maar zo'n verdediger waar je niet langskomt. Hij doet verder niks bijzonders, maar je komt er niet langs. En daarom is hij zo betrouwbaar. Dus het is niet iemand die zomaar met een voorstelletje komt. We moeten het gaan zien. Meneer Keller, heeft u nog hoop op gesprek tussen Oekraïne en Rusland? Dat we het zonder verder vechten op kunnen lossen? Op dit moment niet. Ik denk dat de enige kans die er is om te praten, en natuurlijk moet er een keer gesproken worden, hoe eerder hoe beter, daar is geen twijfel over. Maar ik denk dat het alleen gaat gebeuren als beide partijen erkennen, zo komen we niet verder. Vooral de Russen moeten dat gaan beseffen. Daarom hebben we die steun wel heel hard nodig. Ik weet ook niet hoe het zou moeten, maar die is heel hard nodig. Ja, dan denk ik dat Poetin dit niet gaat meemaken. Die zit zo persoonlijk in deze oorlog. Dus je zou hopen dat er dan een nieuwe Russische leider komt die, in zekere zin een frisse start wil maken, zou ik bijna zeggen. Dat kan nog even duur. Meneer Overbeek? Dat is dag dromerij, want we moeten het doen met de leider die er feitelijk is. En het klopt. De poppetjes vallen nu zijn kant op het slagveld. Dus vanuit een militaire logica is er voor de Russen geen reden om te willen praten op dit moment. Iets anders is het dat je, maar dan zijn we nog even in gesprek, moet kijken van wat zijn eigenlijk de doelstellingen van de Russen met het aangaan van dit conflict. En als je ervan uitgaat, wat kennelijk de meeste mensen in de publieke sfeer doen, dat het de Russen gaat om grondgebied winnen. Ja, dan kunnen ze nog wel even verder. Maar dat is niet wat er werkelijk aan de hand is. Okay. Het draait wel degelijk allemaal om die NAVO. En dus is er wel ruimte om te praten. Oké, goed. Nou, dan gaan we kijken hoe dat verder gaat. Ik ga jullie voor dit moment bedanken voor het gesprek over dat fonds van 100 miljard. Oud-diplomaat Ron Keller, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Henk Overbeek en Hans Nijhuis, NAVO-watcher voor het AD. We gaan nog even voetballen voor 7 uur. De nummer 18 tegen de nummer 2, Volendam tegen Feyenoord. Mark Kloostra, is dat verschil te zien op het veld? Nee, en belangrijker op het scorebord ook niet, want het is 0-0 na 12 minuten. En Volendam, brutaal in 4-3-3, is er al een paar keer gevaarlijk uitgekomen. Het heeft nog geen werk opgeleverd voor Feyenoord-keeper Wellenreuter. Maar Volendam laat zich een aantal keer gevaarlijk zien, gevaarlijker dan Feyenoord. Waar overigens Wiever geblesseerd is geraakt zojuist en nu op de grond ligt. En dus gaat de bal even buiten voor een blessurebehandeling. Twee clubs die wel wat gemeen hebben, namelijk dat ze nog hopen. Feyenoord hoopt natuurlijk nog kampioen te kunnen worden. Dat is een klein sprankje hoop hoor, want ze staan 10 punten achter PSV. En dat gat moet vandaag terug naar 7. En dan hopen, dan hebben we dat woord weer, op AZ aanstaande zaterdag. Want dan PSV tegen AZ. Maar ja, als je dan gisteren AZ ziet, 5-0 verloren van Heracles. Dan weet ik niet of je heel veel vertrouwen moet hebben in de ploeg uit Alkmaar om te gaan stunten tegen het bijna ongenaakbare PSV. En dan Volendam, dat ook nog mag hopen dat ze niet rechtstreeks degraderen. Maar eerlijk gezegd geloof ik daar nog minder in dan in Feyenoord's hoop op de titel. 7 punten achter op Excelsior, dat is een enorm gapend gat. Met nog maar na vandaag 6 wedstrijden te gaan en nu tegen de nummer 2 Feyenoord. Het spel ligt dus stil. Grote kansen nog niet gezien voor Feyenoord. Wel een aantal dreigende momenten van Volendam, maar de 13 minuten 0-0. Oké, dankjewel. Zometeen Willemijn Veenhoven met Kunststof. Zij interviewt schrijfster Jean Kok. 8 uur zijn wij weer terug met Langs de Lijn en Omstreken. Met het vervolg van Volendam Feyenoord, maar ook RKC Almere en Ajax tegen Go Ahead. En Eddie Zoe komt langs. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Nederlandstalige nummers. Veel plezier. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.